bólowy. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje wróciły do pracy nad ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich. W Polsce od początku pandemii wyzdrowiało już ponad 10 tysięcy osób. Łowicka pielgrzymka nie dojdzie na Jasną Górę. Pątnicy znów zostali zatrzymani przez policję. Senackie komisje wznawiają pracę nad ustawą dotyczącą zasad tegorocznych wyborów prezydenckich. Wprowadza ona mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych i korespondencyjnie po złożeniu wniosku. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoroz, witaj. Dzień dobry. Czy wiadomo już, kiedy Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu plenarnym? Jesteśmy po spotkaniu liderów senackiej większości i wiemy, że takie obrady mają zostać zwołane na początku przyszłego tygodnia, o czym poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ponieważ chcemy, aby tempo prac senackich, bardzo intensywne, było zachowane, planuję zwołać posiedzenie na poniedziałek, wtorek i środę. Marszałek przyznał jednak, że ustawa budzi coraz więcej wątpliwości. Jesteśmy gotowi do pracy, ale po co ta zwłoka? Pytał wicemarszałek Senatu z ramienia PiS Marek Pęk. Jakie nowe okoliczności polityczne i prawne się pojawiają, że my po raz kolejny o cały tydzień odsuwamy pracę Senatu? Jest to według mnie działanie nieuzasadnione i szkodliwe dla całej tej sytuacji związanej z wyborami. Zanim jednak posiedzenie plenarne, to obrady komisji, które wydadzą opinię w sprawie ustawy. Do tej pory senacka większość zgłosiła poprawki ograniczające rolę marszałek Sejmu w kształtowaniu terminów wyborczych czy wpływ ministra zdrowia na możliwość wprowadzenia głosowania korespondencyjnego. O czym mówił Karol Darmoroz. 45% wszystkich osób, które od początku marca zachorowały na COVID-19, to osoby, które już wyzdrowiały. W ciągu doby przybyły 744 takie osoby. Łącznie w Polsce wyzdrowiało 10 020 osób. Ogniska koronawirusa na Śląsku zostały opanowane, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W tej chwili w izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore. Z kwarantanny są wymazywane osoby z rodzin górników. Tam już tej emisji w społeczeństwie nie ma. To są ogniska, które są zamknięte, ale do końca tego tygodnia będziemy jeszcze notować te wyniki z wymazywania choćby rodzin górników. Rzecznik Resortu Zdrowia dodał, że podobna sytuacja wygląda w Wielkopolsce, gdzie koronawirus pojawił się w fabryce mebli. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły kolejne 6 osób. Małgorzata Manowska odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akt powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołano też sędziego Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. Zmiany w Sądzie Najwyższym obserwuje Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie cele stawia sobie nowa prezes? Wymiar sprawiedliwości nie może być ręcznie sterowany i wszystkie decyzje będą podejmowane w uzgodnieniu z prezesami poszczególnych izb. Tak mówiła prezes Małgorzata Manowska po powrocie z Pałacu Prezydenckiego. Zaczęła pracę właśnie od spotkania ze swoimi współpracownikami. Zapewniła, że będzie stała na straży niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby Sąd Najwyższy jak dotychczas niezmiennie był i jest symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej. A prezydent Andrzej Duda wybrał sędzię Manowską spośród 5 kandydatów. Prezydent mówił podczas uroczystości wręczenia nominacji, że zarówno sędzia Manowska, jak i sędzia Michał Laskowski przeszli przez wszystkie szczeble kariery sędziowskiej. Jesteście Państwo obydwoje, zarówno Pani Prezes, jak i Pan Prezes, sędziami, można powiedzieć, od samego początku swojej kariery prawniczej. To jest bardzo istotne. Nie staliście się Państwo sędziami w ostatnim czasie, nie staliście się Państwo sędziami w ciągu ostatnich lat. Jesteście Państwo członkami stanu sędziowskiego od bardzo dawna. Prezydent Duda wcześniej w wywiadzie radiowym przyznał, że sędzia Manowska nie otrzymała poparcia większości sędziów Sądu Najwyższego, ale też przypomniał, że tego nie wymagają przepisy. Także Aleksander Kwaśniewski zdecydował się kiedyś powołać na to stanowisko kandydata w podobnej sytuacji.

czy nasza ekipa programowa z Państwem do 15 mogą Państwo do nas pisać, dzwonić, no dzwonić może jeszcze nie, ale pisać jak najbardziej. Także czekamy na maile ukf@polskieradio.pl. Troszkę gram swoich rzeczy, troszkę grają Państwo swoich, także takie mam jak wczoraj. Połączenie sił na antenie trójki, ale to przecież o to chodzi, żebyśmy byli razem. Blenders i ciągnik w tej chwili to prośba pani Joanny, Asi, Kasi, Marcina i Rafała. Serwo wiatrak, siber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Ciągniki, grupa Blenders w trójce, w tej chwili 13 minut po godzinie 12 za oknem, u nas przynajmniej przy Myśliwieckiej 357 świeci słońce, niebo ma troszkę chmurek, teraz wygląda przez okno, mamy studio okno, tym się możemy pochwalić. No i chyba będzie ciepło jeszcze dzisiaj, mam taką nadzieję, że będzie można jutro pobiegać na przykład w krótkich spodenkach, bo jutro będę miał dzień, kiedy Państwa na chwilę opuszczę, bo Riko Jaziński pojawi się tu w studiu i będzie wraz z Państwem od 10 do 15. A za chwilę Myslowic i długość dźwięku samotności. Pani Iza pisze, dzień dobry, poproszę zaproponować dla mnie i samej i wszystkich trójkowych miłośników Myslowic. Taki mam nastrój i chcę go pogłębić i śpiewać głośno oczywiście. Thank you.

Grupa Queen. UKF Małpopolskiradio.pl. Pani Karyna i Kajtung pozdrawiają swoją wspaniałą mamę i dla niej też przygotowali piosenkę w prezencie. To będzie Sting, Englishman in New York. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Everywhere I walk, I'm an Englishman in New York. and combat beauty make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm legal alien, I'm a English, no matter what they say. Sting. Kiedyś był taki utwór, w czasie deszczu dzieci się nudzą, ale w czasie pandemii dorośli, seniorzy nudzą się jeszcze bardziej, bo nie powinni właściwie wychodzić z domu, jeśli nie muszą. Chyba, że na krótki spacer. No ale jeśli siedzą w domach, no to coś muszą robić. A jeśli mają dostęp do komputera, no to powinni zajrzeć do Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Na stronie Minateka.pl jest sporo propozycji, te najciekawsze przedstawi nam Marta Szotkowska, naczelna Minateki, a rozmawiała z nią Agnieszka Furtak. Pamiętamy o seniorach. Minateka to jest taka strona, gdzie za darmo, bez reklam, można oglądać wiele filmów, spektakli, rozmów z ciekawymi ludźmi, słuchowisk, książek czytanych. Wystarczy wejść na stronę minateka.pl, wybrać sobie odpowiednią kategorię. Tam jest właśnie taki podział na teatr, filmy, publicystyka, muzyka, sztuka, literatura. Można poszukać interesujących tytułów. Każdy film opatrzony jest opisem i wystarczy wtedy kliknąć na dany materiał i już można oglądać albo słuchać. Jeżeli chodzi o teatr, to w naszych zbiorach mamy takie legendarne spektakle jak przedstawienia Gustawa Hołoubka, na przykład Mazepa czy Trąd w Pałacu Sprawiedliwości, spektakle Jerzego Antczaka i tu polecam świetny spektakl Mistrz. Ale też nowszy teatr telewizji i tu na przykład polecam monodram w wykonaniu Janusza Gajosa, Msza za miasto Arras, czy Udrękę życia i tu znów świetna rola Janusza Gajosa, tym razem w towarzystwie Anny Saniuk. Jeżeli chodzi o słuchowiska, to są adaptacje świetnych książek, takich jak na przykład Proces Kawki, czy Ślub i Ferdydurkę Gombrowicza, ale mamy też dość dużą kolekcję książek mówionych, czytanych. I tu klasykę literatury, Noce i dnie, Mistrz i Małgorzata, Opowiadania Mrożka, czy listy Wisławy Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem. To wszystko we wspaniałych aktorskich interpretacjach, między innymi Jerzego Radziwiłłowicza czy Stanisławy Celińskiej. Minoteka to również największa baza polskiego dokumentu online i można u nas znaleźć filmy dokumentalne prawie na każdy temat. Czasem bardzo nieoczywiste portrety Wojciecha Młynarskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Elżbiety Czyżewskiej, Hanki Ordonówny czy Stanisława Dygata. Mamy cykl spotkań w uniwersytetach trzeciego wieku, na razie w Warszawie. Opowiadamy o stronie, pokazujemy jaka jest oferta, jak z tego korzystać. Spotykamy się z bardzo entuzjastycznymi reakcjami. Ostatnio byłam na spotkaniu, przyszło około 70 osób i zadawały bardzo dużo pytań, co tu można zobaczyć, jak z tego korzystać. I wiem też od organizatorki tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że potem dużo osób pisało, że właśnie ogląda sobie spektakle czy filmy przede wszystkim.

A co teraz? Teraz będzie zespół Lipali, będą chłopcy, a potem spróbujemy połączyć się z szefem kuchni. Rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Pali i chłopcy, kiedy słuchaczka napisała, że mama słucha trójki od 30 lat, to wtedy zrobiłem takie krótkie podsumowanie. Ja chyba znam Tomka Lipnickiego troszkę dłużej nawet niż 30 lat, bo jeszcze z czasów zespołu She. Jarosław Ściński przy naszym telefonie po raz kolejny. Witam serdecznie, szef kuchni. Dzień dobry. No to sezon szparagowy trwa i serial szparagowy trwa w trójce po wczorajszym odcinku, no. Odcinek drugi. Myślę, że warto. No szparagi to szparagi. Nie będziemy ich już z taką przyjemnością jeść w sierpniu, wrześniu, a już nie daj Boże w zimie, kiedy po pierwsze ich cena jest inna, a po drugie to już nie ten smak. No teraz makaron z truskawkami jest cudowny, a w styczniu nie był taki cudowny, prawda? I to jest ta sama historia. Teraz szparagi, mało tego, można kupić za dość nieduże pieniądze, bo ja kupiłem pęczek zielonych szparagów wczoraj za 5 zł. No już można tak kupić. Dzisiaj będą białe szparagi za to. Białe są trochę droższe i ciągle troszkę większość z nas boi się kupować białych szparag, bo są trudniejsze w obróbce. Pewnie tak, ale też oddają naprawdę samo dobre. Bo ale ja powiem jedną, przerwę ci jedną rzecz, bo wszyscy boją się obierania szparagów białych, bo one się po prostu łamią najzwyczajniej w świecie. Ale mogą się złamać, no to trudno, przecież nie strzelamy z tego, nie podajemy nie wiadomo jakim osobistością, tylko naszym domowym osobistością, więc jeżeli jest złamany, to przetnijmy wszystkie na pół. A ja znalazłem sposób na obieranie szparagów białych. A używam, jak zwykle, ja nie lubię takich poziomych obieraczek do czegokolwiek, do warzyw. Okay. Zwykle używam pionowych, ale tu czasami właśnie taka pozioma, najlepiej ceramiczna, sprawdza się świetnie. Ja po prostu takiego szparaga kładę na deskę. I żeby mi się nie połamał, trzymam go na tej desce i obieram dookoła po prostu. To daje wam jeszcze lepszy patent. Ale jeszcze jedna rzecz ważna, że nie obieram, nie ścinając do końca tych rzeczy, żeby te obiórki zostały na końcówce, wtedy nam się nie plączą po stole. To prawda, a my robimy inaczej. Znaczy, tak mnie nauczył kiedyś dziadek Kurt Scheller. Dziadek łama wąsy. I dziadek jeszcze, jak zaczynaliśmy dawno temu z Bristolem, to dziadek jedyne, co robił takiego po obchodzie i tak dalej, no dostawał najgorszą rzecz, której żaden kucharz nie miał czasu robić, czyli stawialiśmy mu skrzynki ze szparagami. A dziadek co robił? Brał obieraczkę, rondelek do góry nogami, tak mniej więcej, żeby się po środku zmieścił szparag, a on żeby tylko trzymał za łebek. I to jest najlepszy patent. Ja się tego nauczyłem i inaczej już nie robię. Rondelek, miska, garnuszek, ale coś, co ma tą dolną część zupełnie wypukłą, gładką, mniejszą trochę od szparaga. On się pięknie obiera, obracamy i z góry. No ale przepis jakiś jeszcze powiedzmy, bo tam obieranie, dobra. Jakoś się pomęczymy. Ja się męczyłem przedwczoraj. No właśnie, krem z białych szparag. Zupa z białych szparag różnie się kojarzy. Podam wam taką perwersyjną, którą sami robimy tu u siebie. I robią to kucharze. Ja stanąłem do niej okoniem, co jest śmieszne, bo dodać chcieli białą czekoladę. Ja mówię, nie. Dopóki nie wsadziłem dzioba. Nie zmieniłem zdania. Więc jedziemy z kremem z białych szparag. Potrzebujemy troszkę białej, normalnej pietruszki, troszkę białej cebuli, po prostu białej cebuli, no i sporo szparag białych. Czy chcecie je obierać, czy nie, to już zależy od was, ponieważ i tak będziemy je gotować. Te obierzyny, to już wiemy, że też są świetne na krem, na wywar, w ogóle na wywar do zupy, więc te obierki też tam mogą trafić, ponieważ i tak później ją przetrzemy, tą zupę. Więc kroimy w miarę drobno cebulkę, przeduszamy. Ale tak naprawdę w niewysokiej temperaturze. Ważne, żeby ten cały proces gotowania, smażenia nie zarumienił niczego, ponieważ zupa musi być relatywnie biała. Tak jest, zeszklić. Dodajemy pokrojoną drobno pietruszkę. Ta pietruszka sobie tam, korzeń oczywiście, nie zieloną część. Drobno pokrojona chodzi sobie z tą cebulką. Również w tym samym czasie możemy dodać szparagi i dosłownie, jeżeli załóżmy mamy tam kilogram szparag, czyli około dwóch paczek, garstka cebuli, jedna nieduża pietruszka i taki jeden średni ziemniaczek, który waży około 8 deko. Średni ziemniaczek, nie inaczej. Po to, żeby zaciągnął tą konsystencję, ponieważ jak już ją zmiksujemy, tą zupę, jak już będzie po wszystkim, to ziemniak spowoduje, że ta struktura będzie taka muślinowa i utrzyma się wszystko w powietrzu. Długo gotujemy taki coś? Możemy to gotować, na razie ją dusimy, tak? Te wszystkie składniki razem dusimy. Dusimy je około 10 minut, nie dłużej, ciągle przy dnie mieszając, żeby nam nie przywarło i nie zmieniło koloru. Potem, co ciekawe, wlewamy albo cienki bulion, albo po prostu wodę. Ja proponuję wodę, ponieważ później wlejemy mleko. Tej wody jest tylko troszkę i dusimy w tej wodzie i później wlewamy mleko. Po prostu normalne mleko, czy tłuste, czy mniej tłuste, bez znaczenia. I z tym mlekiem jeszcze gotujemy około pół godziny. Cały proces trwa maksymalnie godzinę. Dłużej nie musi, to się zwykle toczy, to gotowanie całe w 45 minutach zamyka. Następnie albo blender i sitko, albo po prostu przecieramy. To zależy, jakie urządzenia macie w domu i na ile macie cierpliwości i siły. Przecieramy i cześć. Jak już jest gotowa zupa, wtedy ścieramy na tarce po prostu białą czekoladę, jakąś tam przyzwoitą, ale wszystkie białe czekolady są takie sobie, więc ścieramy na tarce dosłownie na to mniej więcej 1,5 litra śmietany, trochę mniej niż pół tabliczki. To tak mniejszą, jeżeli są mniejsze połówki, to mniejszą połówkę tabliczki czekolady, czyli tak za 5 dek. Że są mniejsze połówki. Szczególnie jak się musimy z kimś podzielić tą czekoladą, to zawsze wyjmy większą połówkę. No właśnie, więc tą mniejszą połówkę ścieramy lub po prostu włożymy kawałki pokruszone, ona się i tak rozpuści przy mieszaniu. Lub już nie musimy jej gotować z czekoladą. Ideał. Właśnie biała czekolada zamiast wytłuc smak szparag, czego się obawiałem, to jeszcze go podciągnęła, podbiła. Ważne, żeby nie przesadzić jej ilością. No powiem ci szczerze, że po tym, jak kiedyś zaproponowałeś w audycji Zapach Poranka dawno, dawno temu w Trójce, którą robiliśmy rano o 6 w niedzielę, krewetki w sosie pomarańczowym, no to już mnie nic nie zdziwi. No one są super, do tej pory mam paczkę, wiesz, to cały czas zamrażarkę w domu i taki czas sobie wyciągam. Dziękuję bardzo. Jarek Uściński nam opowiadał o tym, co możemy zrobić sobie ze szparagów. No i pewnie jakiś ciąg dalszy nastąpi niebawem. Dzięki bardzo, Jarek. Z radością. Zdrówka, cześć. I Karol Fialka. Tę piosenkę zamówił pan Bogumił z Warrington. Ja już zapomniałem, że taki utwór w ogóle istniał, no ale istniał. No to w tej godzinie jeszcze Centrala, Brygada Kryzys. Thank you.